रहा है फर्जंद फातिमा का। मामून ने दिया है मौला को जहर ऐसा, टुकड़े जिगर हो जिसे हर साहिब वला का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। परदेश में बुला कर जहर दवा से मारा, किस बेकसी से उठा ताबूत ये रजा का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। बिस्तर पे बेकसी से करवट बदल रहे हैं, दुनिया में किसने देखा अंदाज़ ये जफा का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। कोई नहीं बज़ाहिर हमशीर है न बेटा, बीमार को सहारा कोई नहीं दवा का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। बस एक सदाए गिरिया कानों में आ रही है, फिरदौस में ये शायद नौहा है फातिमा का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। फर्जंद आया जिस दम एजाज से सरहाने, देखा के दम लबों पर है जान फातिमा का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। बाबा ने की वसीयत बेटे ने की अयादत, शुक्र खुदा न देखा अंदाज करबला का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। जब घोड़े दौड़ते थे और खैमे जल रहे थे, और बीच में थलाशा फर्जंद फातिमा का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। यसरब कहाँ है लोगों और है कहाँ खुरासान, कोई नहीं ठिकाना औलाद मुस्तफा का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। गुर्बत में जिसको मारा लाखों में उसके जायर, कह दो जमाना देखे एजाज ये रजा का। सर पीटो खाक उड़ाओ ये वक्त है अज़ा का। बातिल का सर झुका है हक का आलम है ऊंचा, سمجھے کلیم دنیا یہ فلسفہ عزا کا، سر پیٹو خاک اڑاؤ